تفسیر ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ آیات سے مراد نو نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد وہ احکامات اور ہدایات بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس لائے تھے۔ اس کے علاوہ وہ معجزات جو فرعون کے دربار میں انہوں نے پیش کیے تھے، عصا اور ید بیضا۔ وسلطان مبین اور کھلی دلیل، سلطان کا لفظ عربی زبان میں سند، اتھارٹی، اختیار نامے اور پروانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سلطان مبین سے مراد مضبوط دلائل، واضح حجت، جس کا کوئی جواب ان کے مخالفین کی طرف سے ممکن نہ تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے ایسے دلائل لے کر آئے تھے کہ جس سے ان کی سچائی پوری طرح واضح ہو رہی تھی، لیکن ان کی کسی بھی دلیل نے، کسی بھی حجت نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے دل پر اثر نہ کیا۔ الی فرعون، طرف فرعون کے، وہامان اور ہامان کے، وقارون اور قارون کے، یہاں پر فرعون کے علاوہ ہامان اور قارون کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ فرعون تو آپ جانتے ہیں کہ مصر میں قبطیوں کا بادشاہ تھا، بہت ظالم و جابر تھا۔ ہامان فرعون کا وزیر اور مشیر تھا، اور قارون اپنے وقت کا بہت مالدار اور انفلوئنشل انسان تھا۔ یہاں فرعون کے ساتھ اس کے دو ساتھیوں کا مزید ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جس طرح آپ کی مخالفت کے لیے قریش کے بڑے بڑے لیڈرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت صرف فرعون نے نہیں بلکہ اس کی قوم کے بڑے بڑے لیڈرز نے بھی کی۔ ہامان سمبل ہے بیوروکریسی کا، اور قارون سمبل ہے مالدار لوگوں کا یا ارسٹوکریٹس کا۔ یعنی ہر طبقہ فکر جو معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے، ان سب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ فقالوا، تو ان سب نے کہا، کیا کہا؟ ساحر کذاب، ساحر ہے، کذاب ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دو خطاب دیے، جادوگر ہونے کے اور جھوٹا ہونے کے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو بھی یہ خطابات ملے۔ سورۃ الزاریات میں آتا ہے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس بھی جو نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے انبیاء کو بھی یہی خطابات ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہا گیا۔ فرمایا، یہ ہر دور کے مخالفین کی نفسیات رہی ہے کہ حق کا پیغام پہنچانے والوں کو ایسے خطابات دیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ساحر کا خطاب اس لیے کہ پیغمبر معجزے لاتے ہیں، کھلے کھلے دلائل لاتے ہیں جن کے سامنے لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو لاجواب کر دینے والی باتوں اور دلائل کے مقابلے میں یا اس کے توڑ کے طور پر ساحر کا خطاب ان کے نزدیک بہت مفید رہتا ہے۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ آیا ان کے پاس، بالحق کے حق لے کر، من عندنا، ہماری طرف سے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے، قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرعون، ہامان اور قارون نے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سب کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ فرعون حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے یہ کام کر رہا تھا، لیکن اب خاص طور پر اس نے دوبارہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کے لیے بھی دیا، اور خاص طور پر اس لیے کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اس کام کو برا جانے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ فرعون اس سے پہلے بچوں کو قتل نہیں کرا رہا تھا، کرا رہا تھا، لیکن دوبارہ اس نے بطور خاص یہ بات کیوں دہرائی؟ تاکہ ایمان لانے والے ڈر جائیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہیں، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، کہ اس کا ساتھ دینے سے تو ہمارے بچے ختم ہو جائیں گے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی محفوظ نہ تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں پھر صرف بنی اسرائیل نہ تھے، بلکہ فرعون کی قوم کے کچھ لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے. تو گویا یہ فرعون کی ایک چال تھی لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بدکانے کے لیے، اور بنی اسرائیل کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے کوئی خیر کا پیغام نہیں لائے، ان کا آنا تمہارے لیے کوئی باعث رحمت نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے آنے سے تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوتی. اور یوں لگتا ہے کہ فرعون کے اس پروپیگنڈے سے لوگ متاثر بھی ہوئے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، سورۃ الاعراف آیت 129 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد کہ تم آ چکے. یعنی تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہو، جو مصیبتیں ہم پر تمہارے آنے سے پہلے تھی وہی پھر ہم پر مسلط کر دی گئی ہیں. گویا فرعون کا یہ ہتھ کنڈا لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بددل کرنے کے لیے تھا. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی میں، یعنی ان کی چال ناکارہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرعون کے اس رویے کو ایک چال سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فرعون کی چال تھی، ہتھ کنڈا تھا لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کا، لیکن اس چال سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ بالآخر وہ خود ہی اس چال کے پھیر میں آ گیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام، ولیدعو ربہ، اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف ان یبدل دینکم. دلیل اس نے کیا دی؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین پر فساد پیدا کرے گا، یعنی زمین مصر میں فساد برپا کرے گا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم فرعون کے درباریوں کے دل میں کچھ اثر کر گئی تھی، اور فرعون کو بھی یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا قتل کچھ آسان کام نہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے، ضروری چھوڑو مجھ کو، مجھے منع نہ کرو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. ورنہ وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جبار دشمن تھا، اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ درباریوں سے کہتا چھوڑو مجھ کو کہ میں قتل کروں، اسے جو کرنا تھا کر لیتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے، جو معجزات لے کر آئے، جو دلائل لے کر آئے، اور بھرے دربار میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام پہنچایا، معجزات دکھائے جن کے جواب میں سب لاجواب ہوئے، تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہ ہوا اس ساری تبلیغ کا، لیکن فرعون کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس کام نے، اس تبلیغ نے لوگوں کے دلوں میں اپنا کچھ مقام پیدا کر لیا تھا. اسی لیے اس کو دوسروں کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی، وقال فرعون ذرونی، چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں، کیونکہ درباری منع کر رہے ہوں گے اور اندر ہی اندر ایمان کی ایک لہر پیدا ہو رہی ہوگی. ولیدعو ربہ، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، کہ اب میں تو اسے قتل کرنے لگا ہوں، مجھ سے تو یہ بچ نہیں سکے گا، اسے چاہیے کہ اگر کوئی اور اس کا رب ہے تو اسے مدد کے لیے پکار لے، ذرا میں بھی دیکھوں کہ اس کا رب کون ہے اور کیا وہ اس کی مدد کو آتا ہے یا نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ وہ اپنے قتل کا جواز پیش کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ چاہتا تو بغیر جواز پیش کیے قتل کر سکتا تھا. انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، کیونکہ مصری قوم سورج دیوتا کی پجاری تھی، فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ مرکز عقیدت بدلنا تھا، اور جب مرکز عقیدت بدلتا ہے تو سارا سسٹم بھی بدل جاتا ہے، تو اس کا یہ خدشہ درست تھا، لیکن وہ اس تبدیلی دین کو فساد فی الارض سے تعبیر کر رہا تھا، او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ دیکھو اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا علیہ السلام تو اس سے زمین پر فساد پھیل جائے گا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے، اللہ کی مخلوق کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لا رہے تھے، لیکن ان کے اس عمل کو فرعون اور اس کے ساتھی فساد کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا کرنا فساد ہوگا، ساری قوم جس طریقے پر ہے خواب و درست ہے یا غلط ہے اسی پر رہنے دو، کچھ اور مت بتاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اصلاحی تحریک شروع ہوتی، جب بھی کچھ لوگوں کو اصل دین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو عموماً ان کے کام کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ چال بھی کچھ نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کو، بنی اسرائیل کو شرک سے نجات دلا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، جسے وہ بدامنی سے تعبیر کر رہا تھا کہ اس سے تو قوم میں دو نظریے پیدا ہو جائیں گے، بدامنی ہوگی، انتشار ہوگا، لوگوں کی سوچیں بدل جائیں گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ قوم کو پیش آنے والے خطرات سے نپٹا جا سکے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب فرعون کھلم کھلا یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور فرعون جیسا جابر بادشاہ جب اپنے اس عزم کا علل اعلان اظہار کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبراتے، پورے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیتے ہیں، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ ایک داعی کے اندر اتنا اطمینان کب ہوتا ہے؟ وہ کون سا موقع ہوتا ہے کہ وہ موت کے خوف سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے؟ جب اس کو پورا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے بالکل درست کر رہا ہے، جب وہ سلطان مبین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی موت کا خوف کب نکلتا ہے؟ دشمنوں کے غلبے کا خوف کب نکلتا ہے دل سے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا سارا کام، ان کی ساری کوشش اللہ کے لیے ہوتی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے یہ سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری کوششوں کو، اور جب میں اس کے لیے خالص ہوں تو خواہ دنیا میں اس کام کو کوئی قبولیت حاصل ہو یا نہ ہو، لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے، جب میں اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں تو مجھے کسی کی بھی دھمکیوں سے قطعاً خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی طرح کا منفی رویہ ظاہر کرتے، یا کوئی چیخ پکار کرتے، یا خوف زدہ ہوتے، یا کہیں چھپنے کی کوشش کرتے، بہت اطمینان سے کہتے ہیں، انی عذت بربی، میں نے تو اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا، اپنے رب کی حفاظت میں دے دیا، وربکم، جو تمہارا بھی رب ہے، تم نہیں بھی مانتے تو رب تو ہے تمہارا، من کل متکبر، ہر متکبر سے، ہر متکبر اس لیے بھی کہا کہ صرف فرعون ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ حامان اور قارون اور دیگر لوگ بھی ان مشوروں میں شریک تھے، تو من کل متکبر، اور وہ متکبر کون، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا، کیونکہ جسے حساب کے دن کا خوف ہو وہ ایسے کام نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ کسی کی جان لے اور وہ حق کو قبول نہ کرے۔ تو جو شخص رب سے نہیں ڈرتا وہ کسی بھی انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام خطرناک لوگوں کی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اپنے آپ اپنے رب کے سپرد کرنا چاہیے، وہی صحیح معنوں میں ٹیک کیئر کرنے والا ہے، وہی حقیقی معنوں میں انسان کو پناہ دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اے اللہ ہم تجھے کرتے ہیں ان کی گردنوں پر اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں. یعنی ہم خود تو مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہی ان کے مقابلے کے لیے کافی ہے, معاملہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں, تیرے حوالے کرتے ہیں. اس بات سے ہٹ کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی محبت سے بالا ہو کر, اپنی ذات کی محبت سے بالا ہو کر ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ خوشی سے موت کو گلے لگاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا محل تھا ان کا, دنیا کی ہر طرح کی نعمت تھی ان کے پاس, اپنی فیملی کے بارے میں بہت پروٹیکٹیو تھے کہ کبھی کسی غیر مرد کو گھر نہیں آنے دیتے تھے یا محل کے اندر نہیں آنے دیتے تھے, تو سب دروازے وغیرہ اچھی طرح بند ہوتے تھے. تو ایک رات کوئی شخص اوپر سے نیچے اتر آیا, یعنی دیوار سے آ گیا, اوپر سے پھلانگ کے آ گیا. تو داؤد علیہ السلام دیکھ کے برہم ہوئے کہ اس کو جرت کیسے ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, اور میں ہر جگہ داخل ہونے کی اجازت رکھتا ہوں, ہر گھر میں, ہر محل میں. تو پہچان گئے کہ ملک الموت ہے. تو فوراً ہی اس کو کہتے ہیں اہلن, ویلکم, خوش آمدید, اور بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی گھبراہٹ کے اپنا آپ اس کے حوالے کرتے ہیں اور اسی وقت جان لے کے چلا جاتا ہے. موت کے فرشتے کو ویلکم کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, آپ دیکھیں کہ جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس تھا, ہم میں سے تو کسی کے پاس بھی نہیں, وہ بادشاہت, بڑے بڑے محلات, قابل بیٹے جن میں سلیمان علیہ السلام بھی ہیں, طرح طرح کی نعمتیں, لیکن زندگی اس طرح گزاری ہے, اتنی کلین, اتنی بہترین کہ ہر لمحہ موت کے فرشتے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے پردے میں رکھ دیا. بہرحال اب دیکھیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی. ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں, اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو جتنا داؤد علیہ السلام کے پاس تھا, اگر ہمارے پاس ایسی بادشاہت ہو جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھی, وہ اتھارٹی ہو, وہ دنیا بھر کی نعمتیں ہوں, کیا ہم بھی ان سب چیزوں کو اتنی ہی آسانی سے چھوڑ سکتے کہ ذرا سی دیر کو بھی غم نہ آئے؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے, جس سب چاہے واپس لے لے. یہ ساری نعمتیں, اتھارٹی, یہ دنیا کی عزت, یہ مال و متاع, اولاد, جاہ و جلال, سب کچھ اسی کا ہے. یہ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ کے بندے, جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور جو واقعی خدا ترس ہوتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں نا, اللہ کی محبت اور خوف کا ایسا بلینڈ کہ جو انسان کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دے, جس سے انسان کی اپنی بڑائی ختم ہو جائے, جس سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, اس کے باوجود مرنے کو دل نہیں چاہتا کہ فلاں چیز کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, اور اگر کوئی مر جائے تو دنوں سوگ مناتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں کہ تو نے اس کی جان لے کیوں لی. گویا اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا کہ وہ جس کو ایک دفعہ دنیا میں بھیجے اسے کبھی واپس نہ بلائے. اس نے بہت احسان کر رکھا ہے اپنے رب پر, اور بہت بڑا حق رکھتا ہے جینے کا. اگر ہم سوچیں تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے, سمیت ہماری ذات کے, ذہانت کے, ہمارے مال کے, جو بھی کچھ ہے ہمارے پاس, ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر ہمارا حق ہے, یہ جسے ہم واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں ملی ہی رہنی چاہیے اور ہم سے کبھی بھی لی نہیں جانی چاہیے. آج تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی وزارتیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے عہدے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اتھارٹیز ہوتی ہیں جن کا کوئی نام بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, لیکن جب لوگوں کو چھوڑنی پڑتی ہے تو کس قدر پریشان کرتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے ناموں سے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان سب چیزوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ الملک للہ, الامر للہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ یا معاذ, میں تم سے محبت کرتا ہوں, دنیا میں اس طرح رہنا گویا اجنبی ہو یا راہ گزر ہو, دل نہ لگانا, کیونکہ گورنر بنا کے بھیج رہے تھے نا ان کو. تو کتنے خوبصورت طریقے سے پہلے کہا, یا معاذ انی احبک فی اللہ, میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اور کسی شخص کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اس طرح دنیا میں رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزر ہو. تو بس ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے استعمال کو ملی ہیں یہ چیزیں, یہ ساری, مثلاً اگر ہمیں قلم پکڑنے کی بھی طاقت ملی ہے, لکھنے کی طاقت ملی ہے, یہ اس وقت آپ کو پڑھنے کی توفیق ہے, تو یہ سب بھی اللہ کی عنایت ہے. اپنا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز ہی ادھاری ہے, ہر چیز ہی امانت ہے پاس. तो वापस देते हुए दिल में मलाल तक नहीं आना चाहिए, ख्याल तक नहीं आना चाहिए, क्या दुनिया में वापस चली जाए वक्ती तौर पर या फिर हमेशा के लिए चली जाए मौत के वक्त। तो ये कल्ब का इत्मीनान सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जिनके अंदर वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आ जाता है, और वो उसके हर फैसले को खुशी से कबूल कर सकते हैं। अब आप देखिए, इमेजिन करें ना कि फिरौन का दरबार है और अल्लाह की तरफ से आप भेजे गए हैं पैगाम पहुंचाने के लिए। पैगाम सुनकर फिरौन और उसके दरबारियों का रिएक्शन कैसा है, कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं और कैसे कैसे इल्जाम तराशी करते हैं, कैसी कैसी चालें चलते हैं, हत्ता के कत्ल की बातें करने लगे हैं। तो इनमें से किसी भी चीज पर मूसा अलैहिस्सलाम फिक्रमंद नहीं है। इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। एक इत्मीनान की कैफियत है, कोई मुझे कुछ नुकसान नहीं दे सकता, मैंने अपना आप अल्लाह के हवाले कर दिया है। असल में जितने भी गम हैं उनकी बुनियाद भी दुनिया की मोहब्बत है। कभी किसी चीज के जाने का गम, कभी किसी चीज के नुकसान का गम, कभी किसी चीज के छूटने का गम। तो जब तक अल्लाह की मोहब्बत इन सब चीजों पर गालिब नहीं आ जाती, गम से निजात हो नहीं सकती। हालांकि अगर इंसान देखे तो इनमें से किसी भी चीज की मोहब्बत इंसान को कुछ भी नहीं दे सकती, न दुनिया में कोई बड़ा नाम दे सकती है और न ही आखिरत में निजात का सबब हो सकती है, सिवाय उसके कि जिस चीज को इंसान अल्लाह की खातिर चाहे। मोमिन का सबसे बड़ा गम यही होता है कि मैं अपनी सलाहियतों, अपने औकात, अपने माल, जो कुछ भी मुझे मिला है अल्लाह की तरफ से, इन सब चीजों को बेस्ट पॉसिबल तरीके से अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करूं। उसका गम और फिक्र सिर्फ ये होता है, चीजों के आने जाने का गम नहीं होता।